hacerse mi amo. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Seguimos con música de María Doceo para dar ya bienvenida a nuestra correspondiente en Os Ancares. Sí, ahí me pero que... en estos intros pienso que está en la Fonsagrada. Bueno, pertiño, ¿no? Pues, no, mirando en la Fonsagrada veis Os Ancares de frente. Vaya, va, damos ya a bienvenida. Muy buenas tardes, Fernanda. Boa tarde, Julio, boa tarde, Armando. Despo... Boa tarde. Pois aquí estou na Fonsagrada recibindo que acaban de vir os últimos participantes, porque xa sabes, un día aquí pois moi moi especial na montaña, porque na Fonsagrada pois estamos a celebrar o Campeonato Galego de Gais de Orientación con 53 equipos de toda Galicia. Jolín. Que son como casi pois 160 participantes, porque pois a competición é por equipos, non? E aquí estamos. Temos tamén, hoxe sí que vou vos contar hoxe, temos tamén outra actividade, que pero claro, non podo estar porque non se pode estar en dous sitios a vez. Sí. Ubicuación, non? Perdela, O don da ubicuación ese que... Exactamente. Sabedes que en Cervantes, en San Román, están a presentar pois esta tarde unha actividade que estaba abrazada desde o mes de febreiro, que é, o están a presentar a curta o Quijano, o burro da escola, que fixeron os rapaces do colexio do CPI baixo a dirección de Oliver Lache. Entón, hoxe, pois, penso que están nestes momentos con Oliver Lache, sí, mostrando e presentando a curta. A curta, a toda a comunidade e a todos os veciños. Entón, hoxe, pois, bueno, temos moitas actividades aquí, ou poucas, dúas, pero ben importantes, non? Hombre, importantes, sí. E aquí, queréis, conto vos do Raiz un pouco como foi esta xornada. Pues sí, muy sí, bien, sí. Estupendo. Remata, aínda non rematou, remata a solto, a competición pois empezou ás 10 da mañá. É unha competición a nivel internacional ou nacional solo? Bueno, tivemos algún, sempre sube algún portugués, pero no, é nacional. Sí. E esta prova xa vos digo que é Campeonato Galego. Ah, Campeonato Galego. Como se titula logo entonces para darlle máis o Campeonato Galego de Raiz de Orientación. Raiz de Orientación. Entón, eu teño vos explicado algunha vez, sí, que sí, é a primeira vez que se celebra aquí en Fonsagrada, que están, vamos, encantados, pois pues están dicindo que queren institucionalizar isto e que se repita máis veces, claro, porque todo o pobo e o concello apoyaron un montón de actividade, que é moi complexa, porque os equipos están en carreira, pois xa vedes, desde da mañán a 8 da tarde durante 10 horas, e teñen que facer pois distintas etapas ou seccións. Sí. Primeiro, e este que edición é? No, en Fonsagrada é a primeira vez que se celebra o Raiz. O sea, que sería a primeira edición en Raiz. Na Fonsagrada. O Campeonato Galego, non vos sei decir, pero o deporte de orientación de Raiz é relativamente recente, igual levamos como 6-7 anos, non máis. Ahora, en Galicia, xa vos digo que tivo un montón de participación e éxitos. Hombre, se diste que veñen nada menos que 100 e pico persoas, xa é un nivel, de nivel, claro, porque sí, vos conto, aquí non vale para cualquiera. Hai tres categorías, as de competición, as que compiten realmente son a categoría élite, que os tres participantes están en carreira ás 10 horas, en este caso, porque é dun día, a veces hai de máis días, e categoría aventura, onde son tres participantes, pero van ser relevando, están sempre dous en carreira e un descansando. Entón, aquí no, na Praza do Pobo de Fonsagrada está montados o que serían os boxes, que é por donde pois, os participantes saen, dáselles un mapa, van a buscar aí esas balizas que lle chamamos, ou control, o fan o percorrido, pois, primeiro era un percorrido urbano cortiño, que xa é un pouco para dar visibilidade, por Fonsagrada, e volven a o que sería a boxes, non? Salen facer unha sección que foi a pé. Entón fan 10 kilómetros a pé, que lles pode levar pois 2 horas os máis rápidos, non? Polo monte. Volven outra vez e saliron en bicicleta, baixaron o embalse de Navia e ali fan unha proba de kayak. Que tamén fan como 8 kilómetros en kayak. Carai. Collen a bicicleta en Río de Porcos, chegan ali, vos conocedes que esa é a zona que impresiona a todo mundo, a todo mundo que ven de fora, queda maravillado da beleza que ten pois ese descenso, despois ese percorrido que se fai ata o embalse. Sí, señor. Despois fan o percorrido en kayak e collen outra vez as bicis e suben de novo a Fonsagrada. Completan en total o raid enteiro, son 73 kilómetros. Carai. E o que realmente mide a dificultade, estamos falando de, bueno, camiño, non estamos falando de asfalto, vale? Claro, claro. E entón, o que dá o nivel de dificultade é que son 2.000 metros positivos de subida, de desnivel de ascenso. Sí, ¿no? Como hagáis unha idea, sería como subir 4 veces de Navia a Restelo. A Restelo, sí, bueno. Para que vos pero bueno, subidas de, acumuladas. Unha certa dificultade e unha preparación física importante, non? Pero de Navia a Restelo subes fácil, hoy. Bueno, pero son cuatro, pero imagínate que subes 4 veces. Sí. 4 veces. Sí, 4 veces. Por camiño. Sí. Eso suponiendo que o faz ben. Sí, porque aí despois isto que ten que non só é físico, senón que é a estrategia e orientación, é decir, claro. Quites unos puntos, tes quira esos puntos onde chegas. Claro. E danche ganas uns puntos según os que fagas, porque non todo o mundo é capaz de, non todos os equipos son capaces de completar todo o percorrido, pero claro, despois non a clasificación faise en función do percorrido que ti fixaches e do tempo. Muy bien. E eso que eso supoñendo estas distancias e este desnivel, é supoñendo que faz todo ben, que non é fácil. Claro. Entonces ti estás axudando precisamente nesa valoración como xuiz, traballando pois para que saia todo perfecto. En todo caso, pois parabéns a ti e a todos os que están participando. Sí, sabedes que é o Club Fluvial, que é o noso referente aquí na provincia. Claro. Porque é o único club federado que temos por aquí. Sí. Entón, ahora viñeron facer este ano, o ano pasado organizaron un raid tamén de orientación. Pero foi en Lugo e ahora animaronse a vir a montaña. Ajá. E incluso por aquí estábase falando de que o Concello de Navia, que alguien viu aquí e que queren que se lles leve alguna prova tamén ali, que non ten por que ser raid, porque sabedes que tamén o que é máis tradicional son as carreiras de orientación a pé. Claro, é o máis clásico, son máis curtas, pero este raid é como unha combinada que como me preguntaba se a miña función hoxe, o que me tocou facer, por exemplo. Eu estive aquí na feira de mercado de Fonsagrada, aquí en Dastou, cunha prova de tiro con arco. Xa ves. Entón isto chamaselle prova especial, porque veñen os equipos, cando lles toca chegar aquí a esta posición, e teñen que tirar 3 flechas. Consiguen puntos extra. Vale. Teñen que conseguir unha puntuación, pois son 12 puntos, e como veñen cansados, e tampouco... Claro. Pois non pensedes, porque se recibí, como vos decía, 50 equipos, houve, non foron máis de 10, 15 os que lograron puntuar no tiro con arco. Xa ves, sí, a preparación física é un... É un hombre, é moi importante. A físico é moi físico, porque, bueno, dadevos conta que son 10 horas continua de participación e que a xente que ven... Que ven competir, que ven que está aí arriba. Bueno, todo o mundo ven competir. Sí. Pero vais a un ritmo importante, non? Claro. Bueno, é un deporte moi recreativo, porque ti podes tomalo máis... Pero, ao final, aunque non vayas que quieras ir a medio gas, bueno, a medio gas non vas, pero es que muy duro, ¿eh? Muy porque bien. Porque eu de feito habitualmente no Club Fluvial, pues facemos, como son equipos de tres persoas, pues temos 6-7 equipos que estamos indo a todas as pruebas da Liga Galega, incluso da Liga Nacional. Muy bien. Pero ahora, como nos toca organizar, pues non podes participar. Sí, claro, sí. Porque ademais sería trampa, coñeces o... Claro. E que fai falta xente para coordinar todo isto, porque é moita xente e eso. E bueno, aquí en Fonsagrada están facendo en PTT, en bicicleta de montaña, levan como, non sei decirvos a edición, xa foi, creo que sí que xa foi. Ainda non foi, vai ser, penso. Que é a Ruta dos Lobos, que é unha ruta en BTT. Sí, sí. Levan como 5 anos ou 6, pasa o tempo volando. Sí, sí. E entón, que... Tamén moi interesante, non? Uf, é que sacan as plazas e xa non hai. Vai, sí, sí, sí, sí. Boan. Entonces, hai lobos e lubiños. Sí, sí, sí, está ben. Sí, sí, porque é que a xente quedou impresionada, é o que vos digo, e a Ruta dos Lobos, que en principio empezou sendo ir o embalse igual, e vi por aí, non sei se coñecedes, chamanlle a carretera da República, ou a República, sí. Que vai o carón do río Navia, un día. Muy ben, muy ben. Despois sube, bueno, pois, gustoulles tanto, fixeron esa unha edición por aí. Sí, e despois modificaron na para que non fora sempre polo mismo sitio, non? Sí. Pero agora parece ser que tanto lle gusta a xente que ven de fora esa zona, que agora pois vaise sempre, entón sempre vaise por aí. E a raíz de esa Ruta dos Lobos, pois bueno, o Concello de Fonsagrada animouse a coller pois probas deste tipo, que bueno, que desde logo con este paisaxe, estes sitios con pouco asfalto, que ao final é o que buscamos, con natureza, e claro. Pistas, camiños, sendas, bueno, pois que son ideais para e que é unha maravilla que a xente marcha encantada. Pois alegro-me moito, de verdade. Supoño que o señor Argelio estará todo contento. Claro que sí. Sí, home, e tamén non sei se coñecedes que cargo ten Quique. Sí. Pois non sei como se apellida, penso que é aquí un cargado de levar o fútbol, debe de estar tamén metido no concello, pois sí. Participou hoxe e viña moi ben clasificado. Na cuestión deportiva, animáronse xente de aquí locais que non coñecían, non son asiduos, pero sí que están en forma e coñecen a zona, pois animáronse. Houve algún equipo da Fonsagrada que o fixo bastante firmemente. Hombre, alegrámonos moitísimo. De verdade que sempre que conectados contigo sempre temos cousas interesantes e bonitas para nos coller ánimos para poder participar e estar por aí en algún caso. A ver se si somos capaces de achegarnos algún día, e aínda que non sea que non sea competitivo, pero sí deportivamente, intentaremos que nos fagas de como din os italianos, de quiquerone. Sí. Bien, pero eu vou dicir unha cousa. Dime. Este tipo de actividades son para todo o mundo. É dicir, nunca podes dicir, non, é que... No, é como ir ao teatro, ir ao cine ou a ópera. Sí. Pois cada un vai co seu nivel, ou vive dunha forma diferente. Claro. Pero que son cousas que están abertas a todo o mundo. Porque, bueno, o RAIF, quizás esta prova de hoxe, quizás sí que é máis exigente. Sí. E ainda que sí que tiñan unha categoría que se chama Orienta RAIF, que é de iniciación. Sí. E é un pouco máis, pois, bastante máis adaptada, máis fácil, non? Sí, de logo. Menos exigente, pero bueno, xa necesita un... Pero que todo o deporte, que penso que a idea, cando se fan as cousas, é que sexan inclusivas e que todo o mundo poida participar, non... E nunca podeis pensar que, non estou preparado, porque eso é tontería. Actividade física vale cualquiera, así que si vides... Apuntámonos. Vou-vos exigir, na medida das vosas posibilidades, pero algo, Sí, sí. Bueno, primeiro eu teria que aprender a montar en bicicleta. Tú non te preocupes, eu apúntome, de verdade pero, que sí. Pero, Armando, podemos empezar polo arco. Sí. Bueno, eso sí. Vale. ¿Ves? Eso sí. Bueno, polo arco sí. Alégrome moitísimo. Eso lo mandamos que a bicicleta, que este xa é ciclista. Claro, empezamos polo arco e despois xa falaremos. Exactamente, despois xa iremos facendo cousas. Moitas grazas, Fernanda. Hasta outro momento, logo entonces, que xa non te incomodamos máis. Sigue coa túa tarefa. Un Unha aperta. O que se dicía antes, que temos que compartir unha rosca en Semana Santa. Vale, vale, ven. Unha aperta grande e sigue disfrutando. Veña. Unha aperta, Fernanda, como sempre. Un rico para todos, adiós, chao, chao. Un bocadiño de música, poñemos rapidamente unha conexión que tiñamos previsto, que é a de a Tamara Andrés. A Tamara Andrés, ¿no? Vamos a ver se si somos capaces de escoitala. Me parece que tengo xa preparada o noso técnico. Quizás case con ela xa nos despedimos. Sí, sí, sí. Para todos vostedes, Tamara Andrés dende Galicia.